महाभारत उद्योग पर्व सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। कुंती का पांडवों के लिए संदेश देना और श्रीकृष्ण का उनसे विदा लेकर उपप्लव्य नगर में जाना। कुंती वाच अर्जुनम केशब्रूयास्त्वयि जाते स्मसूतके उपोपविष्टा नारी भी आश्रमे परिवारिता। अथांतरिक्षे वागासि दिव्यरूपा मनोरमा सहस्राक्ष समः कुंती भविष्यत्ये सते सुतः। कुंती बोली, केशव तुम अर्जुन से जाकर कहना, तुम्हारे जन्म के समय जब मैं नारियों से घिरी हुई आश्रम के सूतिकागार में बैठी थी, उसी समय आकाश में यह दिव्य रूपा मनोरम वाणी सुनाई दी। कुंती, तेरा यह पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी होगा। ए सत्य जे सत्य संग्रामे कुरुन सर्वान समागतान भीमसेन द्वितीयश्च लोकमुद्वर्तयिष्यति। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध में आए हुए समस्त कौरवों को जीत लेगा और शत्रु समुदाय को व्याकुल कर देगा। पुत्रस्ते पृथ्वीं जेता यशश्चास्य दिवं स्पृशेत हत्वा कुरुस्य संग्रामे वासुदेव सहायवान पितृमंसं प्रनष्टं च पुनरप्युद्धरिष्यति भ्रातृभिः सहित श्रीमान् श्रीन मेधाना हरिष्यति। तेरा यह पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर इस भूमंडल को जीत लेगा। इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा और यह संग्राम में विपक्षी कौरवों को मारकर अपने पैतृक राज्य भाग का पुनरुद्धार करेगा। यह शोभा संपन्न बालक अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। स सत्यसंधो विभत्सु सव्यसाची यथाच्युत तथा त्वमेव जानासि बलवन्तं दुरासदम्। अच्युत सव्यसाची अर्जुन जैसा सत्य प्रतिज्ञ है तथा उसमें जितना बल एवं दुर्जय शक्ति है उसे तुम ही जानते हो। तथा तदस्तु दासार्ह यथा वागभ्यभासत धर्मश्चेदस्तिवाष्टेय तथा सत्यं भविष्यति। दासार्ह कुलनंदन श्री कृष्ण, आकाशवाणी ने जैसा कहा है वैसा ही हो, यही मेरी भी इच्छा है। विष्णुनंदन, यदि धर्म की सत्ता है तो वह सब उसी रूप में सत्य होगा। त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सर्वं संपादयिष्यसि नाहं तदभ्यसूयामि यथा वागभ्यभाषत। श्री कृष्ण, तुम स्वयं भी वह सब कुछ उसी रूप में पूर्ण करोगे। आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसमें मैं किसी दोष की उद्भावना नहीं करती हूँ। नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजा एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोधर यदर्थं क्षत्रियासूते तस्य कालोऽयमागतः नहि वैरं समासाद्य सीदन्ते पुरुषर्षभा। मैं तो उस महान धर्म को नमस्कार करती हूँ क्योंकि धर्म ही समस्त प्रजा को धारण करता है। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से भी जाकर कहना, क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य किसी से वैर ठन जाने पर उत्साह ही नहीं होते। विदिता ते सदा बुद्धिर्भीमस्य न साम्यति यावदन्तं न कुरुते शत्रूणां शत्रुकर्षण। शत्रुदमन श्री कृष्ण, तुम्हें भीमसेन का विचार तो सदा से ज्ञात ही है। वह जब तक शत्रुओं का अंत नहीं कर लेगा तब तक शांत नहीं होगा। सर्वधर्म विशेषज्ञां श्रुषां पाण्डुर्महात्मन ब्रूया माधव कल्याणीं कृष्ण कृष्णां यशस्विनीं युक्तमेतन् महाभागे कुले जाते यशस्विनी जन्मे पुत्रेषु सर्वेषु यथावत्त्वं वर्तिता। माधव, श्री कृष्ण, तुम सब धर्मों को विशेष रूप से जानने वाली महात्मा पांडु के पुत्र वधु कल्याणमयी यशस्विनी द्रौपदी से कहना, बेटी तू परम सौभाग्यशाली यशस्वी कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ जो धर्मानुसार यथोचित वर्ताव किया है यह तेरे ही योग्य है। माद्रिः पुत्रौ च वक्तव्यं क्षत्रधर्मरतावुभौ विक्रमेणार्जितान् भोगान् विलिहितं जीवितादपि। विक्रमाधिगता ह्यर्थाः क्षत्रधर्मेण जीवतः मनो मनुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम, तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले दोनों माद्री कुमारों से भी मेरा यह संदेश कहना, वीरों तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों का ही उपभोग करो। क्षत्रिय धर्म से निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए पदार्थ ही सदा संतुष्ट रखते हैं। यच्च प्रेक्षमाणानां सर्वधर्मोपचायिनां पांचालीं पुरुषान्युक्ता कोनु तच्छन्तु मर्हति। पांडवों, सब प्रकार से धर्म की वृद्धि करने वाले तुम सब लोगों के देखते देखते पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को जो कटु वचन सुनाए गए हैं उन्हें कौन वीर क्षमा कर सकता है। न राज्य हरणम दुःखम द्योते चापि पराजयः प्रव्राजनम सुतानां वा नभे तद्दुःख कारणम्। यत्र सा बृहति श्यामा सभायां रुदति तदा अश्रौषित परुषा वाच तन्मे दुःखतरं महत। श्री कृष्ण, मुझे राज्य के छिन जाने का उतना दुख नहीं है, जीवन में हारने और पुत्रों के वनवास होने का भी मेरे मन में उतना महान दुख नहीं है, परंतु भरी सभा में मेरी सुंदरी युवती पुत्रवधु द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटु वचन सुने थे वही मेरे लिए महान दुख का कारण बन गया है। स्त्री धर्मिणी वरारोहा क्षत्र धर्मरता सदा नाध्य गच्छत तदा नाथम कृष्णानाथवती सती। क्षत्रिय धर्म में सदा तत्पर रहने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी सती साध्वी बहु कृष्णा उन दिनों रजस्वलावस्था में थी, वह सब प्रकार से अनाथ थी, तो भी उस दिन कौरव सभा में उसे कोई रक्षक नहीं मिला। वह अनाथ से रोती हुई अपमान सह रही थी। तम वै ब्रूहि महाबाहो सर्वशस्त्रभृतांबरम अर्जुनम पुरुष व्याघ्रम द्रौपद्या पदवीं चर। महाबाहो, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के इच्छित पथ पर चलो। विदितम ही तवात्यंतम क्रुद्धा वीव यमांतकौ भीमार्जुनो नएताम ही देवानपि पराम गतिम। श्री कृष्ण, तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो कि भीमसेन और अर्जुन कुपित हो जाएं तो वे यमराज तथा अंतक के समान भयंकर हो जाते हैं और देवताओं को भी यमलोक पहुंचा सकते हैं। तयोश्चै तद्वज्ञानं यत्सा कृष्णा सभागता दुःशासनस्य यद्भीमं कटुकान्यभ्यभाषत पश्यतां कुरुवीराणां तच्च संस्मारये पुनः। जुए के समय द्रौपदी को जो सभा में जाना पड़ा और कौरव वीरों के सामने ही दुर्योधन और दुःशासन ने जो उसे गालियां दी वह सब भीमसेन और अर्जुन का ही तिरस्कार है, मैं पुनः उसकी याद दिला देती हूँ। पांडवान् कुशलं प्रेक्षे सपुत्रान् कृष्णया सह मां च कुशलिनीं ब्रूयास्ते सुभूयो जनार्दन अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुत्रान् मे प्रतिपालय। जनार्दन, तुम मेरी ओर से द्रौपदी और पुत्रों सहित पांडवों से कुशल पूछना और फिर मुझे भी सकुशल बताना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। वैशंपायन उवाच अभिवाद्यासताम कृष्ण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम निश्चक्राम महाबाहु सिंह खेल गतिस्ततः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने कुंती देवी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा भी की और फिर सिंह के समान मस्तानी चाल से वहाँ से निकल गए। ततो विसर्जयामास भीष्मादीन पुरुकुरपुंगवान आरोप्याथ रणरते कर्णम प्रायः सात्यकिनः सह। फिर भीष्म आदि प्रधान कुरुवंशियों को उन्होंने विदा कर दिया और कर्ण को रथ पर बिठाकर सात्यकी के साथ वहां से प्रस्थान किया। ततः प्रयाते दासार्हे कुर्व संगतामृत जजलपुर महदाश्चर्यम केशवे परमाद्भुतम। दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण के चले जाने पर सब कौरव आपस में मिले और उनके अत्यंत अद्भुत एवं महान आश्चर्यजनक बल वैभव की चर्चा करने लगे। प्रमूढ़ा पृथ्वी सर्वा मृत्युपाशवशीकृता दुर्योधन से बालिश्यान नहि तदस्तीत चाब्रुवन। वे बोले, यह सारी पृथ्वी मृत्युपाश में आबद्ध हो मोहाच्छन्न हो गई है। जान पड़ता है दुर्योधन की मूर्खता से इसका विनाश हो जाएगा। ततो निर्यय नगरात् प्रियो पुरुषोत्तम मंत्रयामास स च तदा कर्णेन सुचिरं सह। उधर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब नगर से निकलकर उपप्लव्य की ओर चले तब उन्होंने दीर्घ काल तक कर्ण के साथ मंत्रणा की। विसर्जयित्वा राधेयं सर्वयादव नन्दनः ततो जवेन महता तुर्णमस्वान चोदयत। फिर राधानंदन कर्ण को विदा करके संपूर्ण यदुकुल को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण ने तुरंत ही बड़े वेग से अपने रथ के घोड़े हकवाए। ते पिबंत इवाकाशम दारुकेण प्रचोदिता हया जगमुर महावेगा मनोमारुतरम हस। दारुक के हाँकने पर वे महान वेगशाली अश्व मन और वायु के समान तीव्र गति से आकाश को पीते हुए से चले। ते व्यतीत्य महाध्वानम क्षिप्रम सेना युवाशुगा उच्च जगमुहुर्पप्लव्यम सार्गधन्वान महावहन। उन्होंने शीघ्रगामी बाज पक्षी की भांति उस विशाल पथ को तुरंत ही तय कर लिया और सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उपप्लव्य नगर में पहुंचा दिया। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि कुंती वाक्ये सप्तत्रिंशदधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कुंती वाक्य विषयक 137वां अध्याय पूरा हुआ।